Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A já, jak už Lukáš naznačil, já jsem Petr Urban. Tentokrát si budeme povídat o akci, která proběhla. Svůj nový hardware nám představil Google a nebyl to jenom hardware konec konců. A o tom nám především bude vykládat Lukáš, který to sledoval bedlivě a navíc, jak jste už minule mohli slyšet, tak on je jako fanda Google a furt mluví o Google. Takže... To není pravda. Takže Lukáši, co teda Google představil všechno? No, zajímavý je, že to byla asi letos poslední velká akce, nejenom Google, ale obecně u těch velkých IT firm. Leda, že by třeba Microsoft ještě překvapil tím, že ukáže Surface Phone, ale toho se asi jen tak nedočkáme, protože... No, Microsoft by měl představit Surface All-in-One prý v říjnu. Jo? Mm-hmm. Aha. Ale samozřejmě není to oficiálně potvrzený, to jako... No, ale asi ani tak to nebude tak velká akce jako právě Google, protože Google dal najevo v úterý, že chce být hardwareovým výrobcem. Doposud to byla reklamní společnost, která mimo jiné poskytovala e-mail a vydávala bezplatný operační systém a prohlížeč, ale prostě živila se jenom tou reklamou. Ale teďka Google chce ukázat, že umí nejenom dělat software nebo ty služby, ale že umí dělat i hardware. A představil hromadu produktů, který teďka jako tak pyšně označuje Made by Google. Ukázal nový telefony, nový Wi-Fi router a takový brýle pro virtuální realitu a domácího asistenta a přehrávač do obýváku. Prostě je to hromada. Ale tyjo, jako mám letos problém se všemi konferencemi, ať je to Facebook, ať je to Google, ať je to Microsoft nebo Apple. Tyjo, letos to byla hrozná nuda. Prostě bylo to snad všechny byly jako hrozně špatně podaný. Bylo to vyloženě obtěžující tohle sledovat a pro Google platilo to samý, i když ty novinky byly zajímavý, ale ne tak zajímavý, protože zase Google vůbec nic neuhlídal a všechno jsme viděli dopředu. Jako neznali jsme ceny, neznali jsme úplně jako přesný podoby všech těch produktů, ale jinak všechno se provalilo dopředu. Prostě to je dneska úplně příšerný, jak ty firmy neututlají nic. Jo. Všechno vlastně se ví už dopředu a už měsíce předem unikají obrázky, specifikace, všechno. Takže vlastně my jsme všechno viděli a Google to jenom tady tohle stvrdil a řekl ceny a rozloučil se. On se vlastně ani nerozloučil, to bylo takový zajímavý, že Google ten stream prostě najednou zatípnul a nazdar. Jako, no, ani tak... neřekl jako nějaký jako slova na závěr, nic. No co já si pamatuju, tak Google je na špatný prezentace docela specialista, ne? To je takový 2-3 roky nazpátek, Google I.O., tak to mělo snad 3 hodiny ta konference nebo ta keynote a vím, že ke konci se tam půl hodiny nebo hodinu vykecával Larry Page, tuším. A jako fakt to bylo hrozný, to bylo sebetrýznění. No, jako neznají míru, no, někdy. Ale zase třeba právě se to bude 4 roky zpátky, tak zrovna taky na I.O., když představovali brýle, že jako nesmí, Google Glass. Tak to zase bylo akční, to bylo super, to jak tam prostě přiletěl Sergey Brin a tam jako s padákama lítali všude a to jako bylo hrozně akční a bylo to napínavý a to bylo jako nejlepší jako keynote vůbec. No ale od té doby to nějak klesá, no, bohužel. No ale jdem těm produktům. Ten hlavní, kolem kterého se všechno točilo, tak, nebo který jako je takový nejvýraznější, tak jsou dva nový telefony, který se jmenují Pixel. Už to nejsou Nexusy, protože Pixel má jako ukazovat, že to je ta jejich vlastní značka. Nexus tam to bylo spíš o tom, že Google dodával software a hardware někdo jiný. Ale ty Pixely, to je zajímavý, tak vyrobil to jenom od jako tu výrobu se postaralo HTC, ale design měl na starosti Google. A to, že to má v tom prsty trošku i HTC, tak Google to, pokud vím, vůbec nezmínil ani v tiskové zprávě, ani na tý keynote, takže tam HTC jak má. Asi na tom je fakt jenom malej podíl, že to byla jenom taková ta tvrdá práce, která tohle vyrobila, ale žádný jako designový prvky, nic tam prostě v tomhle jako prsty nemají. A to mi přijde možná škoda teda trošku, ne? No škoda, mě se osobně třeba nelíbí současný telefony HTC, ale nelíbí se mi ani ten Pixel, takže nevím, nevím, jak moc je to výhoda nebo nevýhoda, že se do toho HTC nezapojilo. Ale já si myslím, že HTC umí jakoby udělat pěkný telefony, že nám jich už pár předvedlo a třeba ty HTC One, že ještě jak byly ty kovový verze, tak to byly hrozně pěkný. Jako nebyly ošklivý, ale jako, že by to byla nějaká nádhera vyloženě, to jako asi ne. No, každopádně ty telefony vypadají docela zvláštně, mají takovou klasickou jako hliníkovou skořápku, ale na zádech v té vrchní straně taková čepička, která je ze skla. A teda vůbec nevím, jaký to má smysl. Asi proto, ten kov tam evidentně pod tím je, takže to jako není, že by tam bylo takový jako okno pro snadný průchod signálů, anten nebo NFC, nebo třeba bezdratový nabíjení, který tam vůbec jako není. Ale je to asi pro efekt, aby to ozvláštnili, nevím. Já jsem si přitom vzpomněl na jako starý telefony od Sony Ericssonu, který měli u zadního foťáku takový maličký sklíčko, protože před vlastně 10 lety nebyly ještě selfie foťáky vepředu a když se někdo chtěl vyfotit sám autoportrét, tak se podíval do toho zrcátka, nějak to nasměroval a cvaknul, že jo? Protože jako nevidíš na displej. Tak tady mi to přijde, že to je, jako je podobný, jo? Ale nevím. No ale co k tomu telefonu říct, prostě je to po té hardwareové stránce, je to špička dnešní, je tam prostě ten nejvýkonnější chipset od Qualcommu, je tam Snapdragon 821, 4 GB RAM, chybí slot pro paměťovou kartu, tož jako nepřekvapí, ale tam nebo uživatelé nebo potenciální zákazníci si mohou koupit verzi s 32GB nebo 128GB úložištěm. Podle Google je tam nejlepší foťák vůbec na trhu, že to převýší všechny iPhony a Galaxy S, kdo ví kolik od Samsungu. A ne, není to jenom teda podle Google, ale i podle borců z DxO Mark, kteří mají celkem promakanou metodiku, jak testovat foťáky, objektivy. Ale to prostě to, co oni produkují, je to vždycky takový jako virtuální číslo a jako nedá se to úplně srovnávat. Ale věřím tomu, že Google teďka už jako na tom fakt zapracoval a po těch letech slibů, kdy jako oni vlastně u každého toho Nexusu, který představovali v uplynulých letech, tak říkali, že teďka fakt jako jsme zlepšili tu kvalitu foťáku a už je to špička, je to rychlý, je to kvalitní a jako všechno to umí. A tak teďka už to snad doladili do nějaký tý jako skoro dokonalý podoby, takže ten jako zadní foťák asi bude dobrý, bude rychlej, bude mít spoustu jako pěkných jako softwarových vychytávek, protože dneska už to není jenom ten hardware, který tam svaká, ale právě ten softwarový postprocessing, který to upravuje a který se stará tam o nějaký skládání HDR snímků a podobně. No a ten telefon vlastně je dobrý i po těch jako zbylých stránkách, má prostě všechny senzory, které potřebuješ, všechny ty síťové věci, které potřebuješ. Akumulátor je tak jako akorát velký, aby to prostě vydrželo ty 2 dny, ale třeba zase jsou tam takové věci, jako dneska špičkový telefony, už i Apple má voděodolný tělo, tady tenhle Pixel nemá voděodolný tělo, nemá bezdrátový nabíjení, jo, takže je tam ještě pořád nějaká rezerva, až třeba Google příští rok představí nový Pixely, tak prostě můžeme tak nějak tušit, kudy se to bude vydávat. No, ale to nejpřekvapivější, co k těm telefonům víme, tak to je jejich cena. Nexusy byly vždycky poměrně levný, jo, taky vždycky měli vlastně tu výbavu hodně pěknou, takovou, která se mohla rovnat nějakým vlajkovým lodím od Samsungu a spol. Ale ta cena byla vždycky nižší, vlastně byla třeba poloviční nebo dvoutřetinová oproti třeba těm špičkovým Samsungům. No ale teďka je Google dohnal a ten Pixel i Pixel XL tak začínají v přepočtu na naše tak jako 20 000 korun. A ten základní model, ten Pixel s 32GB úložištěm a ten Pixel XL se 128GB, tak bude nějakých jako 27-28 tisíc podle nějakých hrubých propočtů z eur. No a to už je teda jako šílená částka na to, že Google je takovej jako neskušený výrobce telefonů a ten telefon asi vzhledem každýho neosloví a jako vůbec je tahle strategie nastavená hodně odvážně podle mě. No odvážný to asi je a já mám pocit, že dražší už byly i ty poslední Nexusy, ne? Malinko než ty předchozí. Hele, Nexus 5X tak byl jako levnější, ten 6P tak byl drahší, no, ale jako byl i luxusnější, měl takový jako prémiovější tělo nebo prostě jako kovový tělo a vypadal jako líp a měl i lepší hardware, takže... A mě třeba ani ty poslední Nexusy se moc jakoby nelíbily, jo. Třeba tenhle ten telefon se mi taky moc nelíbí, abych řekl pravdu. To je zvláštní, mi se třeba podle původních obrázků se mi nelíbil ani ten Nexus 6P, který pro Google vyrobil Huawei, ale v reálu byl docela hezký, jako ve všech těch barevných kombinacích, tak tam nahoře bylo taky takový zrcátko, nebo takový jakoby prosklený, lesklý okýnko a na těch obrázcích to vypadalo hrozně divně, ale v reálu to tak jako divně nepůsobí a byl to poměrně hezký telefon. Tak věřím, že třeba až se mi dostane do rukou ten Pixel, takže taky trošku změním názor, ale jako fakt podle fotek se mi nelíbí teda vůbec. Jako tam možná spíš jde o to, že u telefonu za 20 nebo skoro 30 tisíc čekáš nějaký asi prémiovější vzhled, jo. Mně tohle přijde hrozně takový, jakože to je casual, tak to taková jako hračka, jo, a necítím z toho jakoby ty prachy, když to tak řeknu. Nevím, oni třeba zároveň s tím představili hned nějaký kryty, který si na to můžeš koupit, takže tam u toho můžeš měnit barvy nebo nějaký pozadí nebo co. To samý třeba dělá teďka Apple, jo, že ukáže telefon, který jako má být dle jejich názoru pěkný, ale hned tomu jako představí kryt, kterým to jako celý schováš a nějaká ta jejich designerská práce přijde vniveč. Jo, takže... Hele, ale jako proč si Google designuje telefony sám, když on přece jako neumí designovat dobře, ne, ty produkty moc? No, to je otázka. Jako třeba Gmail, že jo, v aktuální podobě, taky bych řekl, že jako relativně žádná sláva to není. Tak určitě na tom hardwareovém designu nedělali stejní lidé, jako dělají tam materiál designy pro Gmail a takové služby, jo, ale nevím. Jako je ten telefon rozhodně, pokud se na ně podíváš z boku nebo z té zadní strany, tak vypadá jak jinak než všechno ostatní, ale zepředu prostě vypadá, nebo i trošku z toho boku, jak je takový zaoblený, tak vypadá jak iPhone 6S. Akorát vlastně nemá vepředu to tlačítko Home, ale tu čtečku má vzadu. No mě třeba, když na to teď koukám, jakoby trošku vadí, nebo přijde mi škoda, že pod tím displejem, jak nahoře, tak především dole, jsou takový dost tlustý bílý pruhy, který by tam být nemuseli asi, že jo. A dneska už to právě výrobci skoro žádní nevyužívají, aby tam byly třeba aspoň senzorový klávesy, jo? Že to všechno nechávají ty softwarový vliště, takže ti to ubírá jako prostor na displeji, což mi přijde jako škoda. Ten telefon by díky tomu mohl být menší potom, že jo? No, nebo nedali tam ani stereo reproduktory, jo? Třeba u těch minulých Nexus 6X, teda Nexus 6P a Nexus 6, tak tam byly stereo reproduktory, teďka tady zase nejsou, jo? Tak nevím, proč takovou jako přidanou hodnotu tam nemají. No, dobrý je, že mají 3,5 mm jack, aspoň tyhle nový telefony. No tohle tam vychválili přímo ještě na ty tiskovce, tak jako tak ještě zamrkali, jako jo, prostě všichni jsme pochopili ten vtip, že naráží na Apple. To samý, když mluvili o foťáku, tak řekli, že vlastně jak je to úplně neuvěřitelně skvělý, tak že ten foťák nepřečnívá z těla jako u iPhoneu, jo, takže tam byly pořád takový narážky na ten iPhone, ale přišlo mi takový trošku zoufalý. A ty jsi říkal, že to je teda k dispozici, nebo bude k dispozici ve 32 GB a 120 GB verzi jenom? Jo, jo. Takže zase udělali to, co Apple vlastně vynechali tu střední jakoby cestu mezi tím, že? No, jo. Jo. Takže za tohle nemáme rádi ani Apple, ani Google. Ale zase těch 32 už jako stačí, víceméně. Google tam udělal takovou vychytávku, protože dneska hodně dat tě zaberou asi fotky nebo videa. A právě u těch Pixelů tak je taková softwarová vychytávka, že Google Photos, ta fotogalerie a videogalerie od Google, tak kdo si koupí Pixely, tak tam bude mít neomezenou kapacitu pro ukládání právě fotek a videí v plné kvalitě, nebude to tam různě šulit jako dřív, že tam to třeba osekal buď rozlišení, anebo to přeukládal jako do toho svého formátu WebP, jo, takže tady tohle by mělo být fakt v plné kvalitě a podle všeho to zatím vypadá, že jako i po nějakou neomezenou dobu, ale to ještě jako nechávám si na tohle rezervu, protože úplně tomu nevěřím, spíš si myslím, že to třeba bude jako na 2 roky neomezený nebo tak. Jasně. No a tobě se ten telefon teda líbí nebo? Ne, mně se ten telefon jako moc nelíbí, jo. Já jsem hrozně zvědavý třeba na to, jak bude vypadat v reálu, z těch fotek mi to nepřijde moc jako pěkný. Líbí se mi třeba barvy, ta modrá je potenciálně hezká, ale to, že ty záda jsou vlastně složený ze dvou kusů materiálů, nevím, nepřijde mi to jako žádný úžasný designerský skvost, no tohleto. Plus jako zepředu to ještě ke všemu vypadá jak iPhone, takže mi to přijde jako, že složili dva nějaký různý telefony dohromady a moc se mi to jako nezdá, no. Ale zase na druhou stranu si říkal třeba, že ta cena je poměrně vysoká, ale pravda, že za ty peníze dostaneš vybavený telefon a hlavně, když je to telefon od Google, tak tam máš aspoň teda zajištěný ty softwary nový, že jo, systém. Jasně, jasně. Je tam garance 2 let, že budeš dostávat nový Androidy, což jako jináčí výrobci takovou garanci nedávají nebo nepodporují to. A máš tam teda i nějaký zvláštní vychytávky, které jako nebudou nikde jinde, alespoň zatím, tak tam v tomhle bude integrován Google Assistant, což je nová verze Google Now, taková jako vylepšená, která se časem učí poznávat nejen svět, ale i tebe, že si na tebe zvyká, zjišťuje o tobě informace a potom to, co ti odpovídá nebo to, co ti jako říká, hlásí, tak je vždycky nějak jako relevantní k tobě, jo? Že když třeba se budeš s tím asistentem virtuálním bavit o práci, tak prostě bude chápat, jako, o čem je řeč a tak. Takže to tam bude exkluzivně zatím na těch pixelech, jinde bude jenom ten omezenější Now. A pak tam ještě mají nějakou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu takovou podporu softwarovou, že tam budeš moci zavolat nějakého asistenta jako lidskýho a který ti poradí, pokud s tím telefonem budeš mít nějaký problém. A přidali tam i funkci pro sdílení obrazovky, takže na té horké lince tak ti poradí, jako co máš konkrétně dělat, což jako je fajn, ale zase nevím, jestli tady tohle bude fungovat v češtině. No a plus tam mají pár jako dalších takových designových nebo nějakých jako vychytávek softwarových. To je zajímavý, tak tenhle telefon přijde s Androidem 7.1, který zatím se nedostane na ostatní telefony, to možná jako příští rok asi až. A právě tam budou jako další takové vychytávky, jako že můžeš třeba notifikační listu, že můžeš shodit dolů pomocí čtečky otisku, jo? Že když jako na té čtečce uděláš takový gesto jakoby na touchpadu, tak tím to stroluješ dolů a bude tam pár takových jako dalších věcí. No. Jo. A tak to je vlastně vůbec poprvé, co byl oznámen Android 7.1, ne? No, oni o tom ani moc nemluvili, tam se o tom ví, ale to je takový minoritní update, který není zas až tak důležitý, protože tam fakt těch funkcí nových není moc. Ale já jsem třeba až do téhleté akce nevěděl, že nějaký takový Android bude. Jo, no tak oni o tom mluvili, že Androidy teďka budou aktualizovat čtvrtletně nebo jako víckrát za rok, že už možná nebudou, nebo alespoň v té, oni mají taky ten program beta, něco jak má Microsoft Windows Insider, tak oni teďka mají něco podobného a tam taky slibujou, že ti beta testři, že budou dostávat jako jednou za 3 měsíce nebo tak nějak, že budou dostávat nový verze na testování, než se to dostane k běžným lidem, takže z toho i vyplývá, že jednou za toho čtvrt roku tak možná vyjde vždycky jako nějaký Android 7.1, 7.2 a tak, jo, takže. Jo, takže software jako služba. No, jo. V podstatě. Jinak i český Google už tady trošku naznačuje, že pixely se u nás budou prodávat, ale teda ještě vůbec není jasný kdy. Zatím to představili v nějakých jako 15-16 zemích i v Evropě, ale u nás ne. Ale není jistý, jestli to teda bude Google prodávat přímo u sebe anebo u partnerů. Vždycky to tady tohle se míchá Alza, CZCčko, tak tohle se ještě neví, ale jako ty ceny asi budou stejný, no a budou vysoký, a takže vlastně jedno, jestli to koupíš u Google nebo kdekoliv jinde. Jo, a ty si ten telefon třeba koupíš, nebo myslíš, že ne? Já ne, proč? Tak nevím, to je právě jako by ta otázka, jestli má to teda něco takového zajímavého, nějakou vlastnost, aby tě to donutilo k té koupi. Kdybych neměl žádný jináčí telefon a chtěl bych nějaký jako ten nejlepší možnej třeba, tak bych nad ním uvažoval, protože z toho profesionálního hlediska, jo, protože právě tam jde o to, že tam budeš mít pořád ten čistý googlovský systém a budeš tam mít vždycky primárně nebo přednostně nový funkce, takže o to, na tomhle by mi záleželo, ale pokud bych byl běžný uživatel, tak by mi to asi jako nezaujalo. Ani tou cenou, ani tím designem. Já mám třeba právě i kvůli tomu, co jsem říkal, že můžu mít ten přednostní přístup novým systémům, tak jsem si koupil Nexus 5X a ten mi zatím jako vyhovuje i rychlostně, i tou výbavou a foťák tam teda není bůh ví jaký, ale prostě já zase jako takový nadšený mobilní fotograf nejsem a když chci něco vyfotit pořádného nebo pořádně, tak prostě mám na to bezzrcadlovku, která bude fotit jako líp než jako 1000 pixelů dohromady. No tak to je možná jako to řekl správně, jako že ten telefon, jako že možná se těm lidem nebude líbit, tak nevím, jestli z toho bude prodejní trhák nebo ne. Jako když to srovnáš, že teda za podobné peníze dostaneš třeba od Samsungu, že jo, ty jeho telefony, hyper, super, tak mně přijde, že na pohled jakoby ty telefony od Samsungu vypadají líp, vypadají prémiovějc a trošku se bojím, jestli tohle bude někoho zajímat. Tak je otázkou, jestli lidi, co si, nebo tohle je asi produkt primárně učený pro lidi, kteří si dřív kupovali ty Nexusy, a tak k tomu byli taky nějaký jako jináčí důvod právě, že tam je to ten čistý Google, tak možná, že teďka taky zase upřednostní právě tu softwarovou stránku než ten hardware, nevím. No mně právě přijde, že teďka Apple jako se chce víc prosadit v tom hardwareu, takže možná by to jako chtěli cílit i dál, jo, než za tyhle ty kruhy, ale kdo ví. Říct, jo. Co jsem říkal? Ty jsi řekl Apple. Jo, aha, tak sorry, tak jsem myslel Google samozřejmě. Hele, asi jo, jako asi chtějí být tou hardwareovou značkou taky, nebo hardwareovým výrobcem, proto mají novou značku, proto mají takovou jako exkluzivní cenu, která už takhle jako má dát najevo, že si kupuješ něco víc, ale jestli tady tenhle model bude úspěšný, to ukáže čas. Jasně, tak jdem dál. No, telefon nebyl jediný produkt, Google tam ještě představil, když už jsme mluvili o tom asistentovi, tak představil krabičku, která se jmenuje Google Home, a to je taková věc, co vypadá jak nějaká stolní lampička, ale je v tom integrovaný ten asistent. Je to univerzální ovladač, je to sekretářka, je to nějaký tvůj jako kamarád na telefonu, který ti poradí se vším, co potřebuješ, nebo teda odpoví na otázky, které na něj máš. Jo, je to prostě hlasový asistent, se kterým můžeš se bavit, který ti bude odpovídat, který ti bude nastavovat budík, který ti bude hlídat události v kalendáři a bude, pokud máš nějakou chytrou domácnost, máš tam nějaký jako žárovky cloudově ovládaný a Bůh ví co, tak ti to tady tohle bude ovládat a když mu řekneš, že ti zahraje nějakou písničku, tak ti zahraje. Jo, to takovej Jarvis, jako měl Tony Stark v Iron Manovi, tak to je něco jako podobného, ale ještě jako trošku hloupějšího. Je to asi nějaká budoucnost, určitě v nějakých sci-fi filmech tady tohle bylo, že tam jako doma měli takovýho nějakého digitálního asistenta, tak tady tohle je takový pomalý krůček k tomu, jak se tam jednou jako dostanem. Ale není tohle úplně novinka, jo. Přesně tyhle funkce úplně stejný, jako podobnou krabičku představil už před 2 lety Amazon. No, ta jeho krabička se jmenuje Echo a nevím, jak moc je to úspěšný, ale prostě funguje to úplně stejně a Google tady převzal jenom ten recept a prostě bude to akorát zapojený do toho jeho ekosystému a bude to propojený právě s jako dalšími jeho telefony a e-maily a prostě vším, co Google nabízí, takže zase kdo je závislý na Google a nevadí mu, že bude mít doma krabičku, která ho může třeba poslouchat celý den, tak jako si to asi koupí. Amazon třeba na tu svoji krabičku chce navázat nějakou hudební službu, která bude strašně levná, tak o polovinu levnější než ty ostatní, že jo? No Google právě tady tohle taky má, jo, přímo v tom Home, tak samozřejmě je to propojený s Google Music, jo, a ty řekneš, a to už dneska funguje i na telefonu, že chceš prostě zahrát, já nevím, Aerosmith, tak ti to pustí jako nějakou jejich písničku, jo. A jakože Google ale nemá třeba speciální verzi předplatného levnější, jenom která by fungovala s tímhletím asistentem? A to nemá, ale třeba u nás tak je Google Music nejlevnější hudební službou. Je to sice o nějaký jako koruny, ale je nejlevnější, takže. A zrovna u toho Amazonu mi přijde, že ty hudební služby dneska jsou už tak levný, že jako si ani nedokážu představit, že to ještě levnější bude, nebo už jako přijde mi to zbytečně ještě to víc slevňovat. Nebo ne, jako zbytečně, jako každá sleva je dobrá, že jo, ale... No, spíš jestli je to realistický to udržet, že jo, takhle. Právě. Za ty ceny, jasně. Takže koupil bys si to domů? Ne. Jako, mi se to líbí, jo, že to je právě taková futuristická věc, kterou vydávám v těch filmech, ale já tohle nepotřebuju, jako doteďka jsem to nepotřeboval a věřím, že jako ani v budoucnu, že tady tohle ti obslouží, všechny ty funkce ti obslouží i mobil nějakým způsobem, nebo hodinky třeba a necítím potřebu, abych musel hlasově ovládat dveře nebo světla v domě, nevím. Já asi jsem jako příliš konzervativní na to, abych tohle ocenil. Ale jako chápu lidi, kteří tohle chtějí. Už, já nevím, Bill Gates před nějakých jako 15 lety nebo 20 lety jsem viděl nějaký rozhovor s ním, kde, nebo to byl nějaký jako průvod takový jeho domem a už právě v té době tam měl takový jako věci chytrý, že tam se v denní dobu různě se regulovalo světlo a nastavovaly žaluzie a pouštěla hudba podle toho, v který byl místnosti. Jo, takže teďka právě díky Googleu nebo Amazonu, tak se tyhle technologie pomalu dostanou i k nám, nebo k nám, nemyslím jako k nám Čechům, nebo ale myslím k nám jako těm chudým lidem oproti Billu Gatesovi, ale jako já asi nejsem ta cílová skupina, která by tohle ocenila. Každopádně si asi oba myslíme, že to je teda tak nějak jako budoucnost, že všechny ty domy, aby ty budou chytrý časem, že pravděpodobně. Jo, určitě no. A celý budou na takový nožičce a budou se otáčet za sluníčkem. Tak to nevím. A bude to řídit Google. Jo. Spíš Google ti bude jakoby na zdech zobrazovat reklamy, že jo? Personalizovaný. A to je taky jako zvláštní otázka, jo, že ten Home má být centrem právě toho internetu věcí a těch propojených žárovek a všeho. A zrovna nedávno jsem psal na CNews takovou novinku o tom, že jeden výrobce ukončil softwarovou podporu právě taky chytrých žárovek, které byly připojeny k cloudu a které se daly ovládat vzdáleně nebo programovat vzdáleně. A ty byly napojený právě na ten Amazon Echo. Jo, a výrobce ukončil podporu a potom ty žárovky jako přišly o tu hlavní činnost nebo tu jako velkou výhodu, kterou se pyšnili v e-shopech nebo v těch letácích. Jo, a právě tady tohle je takový zvláštní, že pokud výrobce vypne nějaký server a najednou ti přestane fungovat třeba ta žárovka, tady jako ona jako nadále fungovala, jako mohlo si s ní svítit, ale přišla o část funkčnosti, ale dokážu si představit, že vlastně někdo to udělá takhle jako špatně, že vlastně výrobce zkrachuje a potom ti ty žárovky můžeš vyhodit nebo nějakou tu výbavu můžeš vyhodit úplně. No, tam je hlavně problém, že ty žárovky jsou podstatně jako dražší než ty obyčejný, že jo, takže no, jasně. Se ti z nich stane totálně předražený svítidlo. A tohle mě taky trošku štve, že pokud se někdo bude snažit o nějakou platformu pro propojení chytré domácnosti nebo jako dalších produktů, takže ve většině případů to bude nějaká jako zase proprietární síť, která bude svázána vlastně s nějakým ekosystémem tady prostě Google, tady Facebooku, tady Microsoftu, tady Apple, jo, a nebude to navzájem kompatibilní a nebudeš si moci koupit tady tuhle žárovku, protože tam nebude fungovat. Jo, že do teďka tady tyhle věci byly víceméně jednoduchý, ale věřím, že v budoucnu to prostě s tím bude hroznej voser. No, budeš si muset vybírat prostě, že se to všechno zesložití. To asi trošku jo, no. No, tak kdyby ty žárovky byly otevřený, tak někdo potenciálně může naprogramovat k tomu pak nějaký vlastní software, že jo, asi by to bylo celý jednodušší, no, trošku, třeba. No. Takže tohle to je jakoby problém těch závislostí, že jo, jakoby díky těm závislostem ten produkt jakoby může být o dva levely lepší než ty ostatní, ale zároveň ve chvíli, kdy jedna z těch závislostí selže, tak se to může celý sesypat jako domino a z nějakého klíčového prvku, který ten produkt prodává, tak se může stát jakoby noční můra, která ukáže. No a taky je otázka, jestli tyhle produkty, právě ty asistenty nebo nějaký ty huby, který kontrolují celou domácnost, jestli je dobrý, aby byly online. Jo, aby to třeba řídil nějaká ta cloudová inteligence, protože když už tohle budeš mít připojený k internetu a bude to řídit doma tvoje zámky, vlastně přístup nějaký informace z ledničky a já nevím z čeho všeho, tak vždycky už to bude zneužitelný nějakým způsobem, jo, že ti někdo prostě hackne barák. Jo. Ale pokud by tohle bylo lokální, že by právě ta inteligence veškerá by byla jenom v tom hubu a nebyla by připojená k internetu, ale bylo by to jenom takový jako domácí serverík, tak už jako bych měl v to větší důvěru, protože už bych věděl, že to nezdílí ty informace někde vlastně v nějaký americké firmě a po cestě to nezachytává zase nějaký jako Číňan nebo Rus nebo někdo, tak v tohle bych měl větší důvěru, ale to, že informaci o tom, že si chci rozsvítit, tak že to cestuje někde až do Ameriky, tenhle povel, tak jako mi přijde hrozně pitomý. No, to asi trošku je. Já si myslím, že jo, že to je jakoby na té lokální úrovni ideální. A to je asi všechno, co bych k tomu mohl dodat. Jo. No, dalším produktem, který Google představil, tak je nový Chromecast. Chromecast, pokud to nevíte, ale vy to určitě víte, tak jsou to takový ty krabičky. Já tomu říkám streamovadlo, jo, protože to není přehrávač vyloženě, ale je to fakt krabička, která ti zprostředkovává internetový stream, audio, video nebo obrázkový nebo foto do televize, jo, že tam vlastně pustíš si na tom YouTube, pustíš si na tom nějaký Netflix, fotogalerii a na té televizi to bude jednoduše fungovat, aniž bys musel něco nastavovat a tak. Je to fakt jako zajímavé řešení, líbí se mi to a Google teďka představil novou generaci té krabičky, která už rozumí rozlišení Ultra HD, tedy jako 4K, podporuje HDR, takže prostě nějaký Netflix, který tady obě tyhle technologie umí, tak to prostě bude vizuální jako požitek, pokud samozřejmě máš kompatibilní televizi k tomu. A už se neumí, nebo už se nemusí připojovat pouze přes Wi-Fi, ale je tam i přímo ethernetová zdířka, takže to můžeš mít i kabelem, což prostě já vždycky rád říkám, že kabel je vždycky lepší než ta nejlepší Wi-Fi, protože je to spolehlivý a nedá se to právě taky odposlouchávat, nedá se to zarušit jednoduše, takže to je fajn. Ono už právě ten internet byl připojitelný u toho minulého Chromecastu, ale tam si na to musel mít adapter do USBčka a už to byla jako taková práce navíc, ale tady to bude přímo už v tom. Jo, no to je dobrý, protože jako Ethernet to v podstatě už nemají laptopy, že jo, tenký dneska. No ne, no a to je jako zase hrozná škoda, pokud to máš doma ten počítač a připojíš to jen přes Wi-Fi, tak to je zbytečný plýtvání, že jo? Je, mě tohle to taky hrozně štve, no, na těch počítačích. Zase samozřejmě můžeš přes USBčku koupit nějaký adaptér nebo jako takovou USB síťovku, ale... No, zase máš ten krám navíc, stojí to zase nějaký peníze, že jo, a to... To je cesta vlastně Apple, že jo, tohleto. Mít na všechno adaptér. Na všechno adaptér, no. Adaptér i na adaptér má. Tak a tou poslední novinkou, kterou Google představil a když to rychle ukončíme, tak je Daydream a Daydream View. To první je nějaká platforma pro virtuální realitu a to druhý jsou konkrétní brýle. Já bych to spojil do jedné věty nebo do jednoho proslovu. Prostě Google už s virtuální realitou dříve experimentoval v rámci takových těch papírových brýlí, který se jmenovaly Cardboard, jo, že ty jsi mohl z krabice od pici a pár čoček a gumiček, tak jsi mohl udělat vlastní brýle, do toho strčit mobil a prostě kochat se virtuální realitou. Ale teďka už to Google udělal trošku profesionálně, ty brýle už budou jako pohodlný, jsou takový nějaký textilní, i na pohled pěkný, ale už drahší. A je u toho i dálkový ovládání, takže už se nebudeš jenom otáčet vlastně v tom prostoru, ale máš u toho takový jednoduchý ovladač s touchpadem, takže můžeš tam, třeba může to fungovat jako nějaká zbraň, nebo nějaký ukazovátko, nebo meč, nebo cokoliv. Vlastně, že můžeš v té virtuální realitě může fungovat nějaká interaktivita. Ale ty brýle jsou pořád pasivní, to pořád jako jednoduchá věc, do které vsadíš mobil a ten mobil nese veškerou tu logiku, i tu obrazovku, všechno, jo. Takže je to vlastně něco podobného, jako má Samsung, ty jeho Gear VR, to jsou taky takový brýle, ale lepší navíc, protože mají i nějaký vlastní senzory a Samsung se společně s Facebookem nebo Oculusem tak se stará o to, aby tam byl třeba rychlý tracking, jo? Že když otočíš hlavou, tak aby si nevnímal to, že se to otáčí ten obraz pomalej než tvoje hlava. Jo? Takže tady tohle tam vychytávají na hardwareový úrovni přímo. Nevím, jak moc tady tohle řeší Google, ale právě to, že představil tu platformu Daydream, tak to je zároveň nějaká certifikace pro výrobce mobilů, aby mohli mít nálepku na to, že ten telefon je jako kompatibilní tady s tím, jo? Že bude připravený po hardwareový úrovni, že bude dostatečně výkonný na to, aby ti tam zobrazil ty hry nebo nějaký videa nebo nějaký jako další dema v té virtuální realitě. Takže tak, no. Google teďka to vzal trošku vážně, ale zase je to ta mobilní virtuální realita, která je sice levná, ale není tak dobrá jako právě velký brýle Oculus Rift nebo jako HTC Vive nebo PlayStation VR, nebo třeba HoloLens, jo, je to prostě, máš jako na hlavě prostě mobil. No, tak když to řekneš takhle, tak to zní opravdu blbě. Ale jako ono to je i tak jako působivý, pokud to někomu ukážeš poprvé, tak je to fajn, už i třeba ten cardboard, jo, tak je s tím trošku sranda, pokud tam máš třeba Street View a fakt se můžeš tou ulicí procházet, nebo tam máš právě to 360 stupňový video na YouTube, nebo v nějakých jiných službách, tak jako je to působivý. Ale podle mě je to taková hračka, kterou si můžeš pochlubit, ale není to nic, co bys musel mít na hlavě celý den, nebo jako trávil tam noci, nebo večery, nebo jo, je to furt, máš něco na hlavě těžkého, nepohodlného. Jo, takže si myslíš, že to nemá budoucnost, jo, tohle? Jako myslíš virtuální realita, nebo ten Daydream? No, spíš ten Daydream. Budoucnost. Právě, že díky tomu, že to je levný, tak si to může každý vyzkoušet a třeba je to taková vstupenka právě do těch dražších řešení, jo? Že na tomhle si můžeš jako levně pohrát s tím a pokud chceš něco víc, tak si koupíš jako právě to HTC Vive nebo něco takového. Jo? A co když na to nebudeš mít peníze, na ty dražší řešení? No tak prostě smůla, no. Co k tomu říct? Ne, i tady tahle mobilní virtuální realita tak se časem bude zlepšovat. Prostě bude tam zase vyšší výkon, takže ti to tam zobrazí jako lepší nějaký textury, bude to prostě ta umělá realita bude působivější, s lepší grafikou a to snímání pohybu bude přesnější a ovladače budou taky přesnější. Takže to se bude časem zlepšovat, ale jako v té situaci, kde to je dneska, tak prostě ještě to není ideální. No. Je to ani ten obsah, prostě ty videa 360 stupňový na YouTube, tak jako jo, můžeš se tam otáčet, ale podle mě jsou jako hnusný, jo, že to je, tam prostě vidíš, že to má takový divný rozlišení a vidíš tam ty chyby toho, při tom spojování obrazu, že to je někdy tak jako divně slepený a takže jako není to nic, kvůli čemu bych si musel kupovat telefon, jo. Pokud by měl vlastně si vybrat telefon s nebo bez Daydreamu, tak prostě je mi to úplně jedno, jo, jestli tohle podporuje nebo ne. Jinak abychom teda trošku to už utnuli, tak bych naopak to ukončil tím, čím to Google začal. Jo, začátek té konference, tak byl tam Sundar Pichai, šéf Google, a ten říkal, jakým způsobem teďka Google pracuje, jakým způsobem uvažuje, kam se bude posouvat. A vždycky v minulosti tady byly nějaký revoluce, když přišel první počítač, kdy přišel první smartphone, A teďka tou revolucí, kterou se budou upínat nejen Google, ale teda i ostatní, tak bude umělá inteligence. A právě Pichai tam měl takovou zajímavou montáž produktů, který teďka zpracovávají, nebo který už mají na trhu, nebo na který dělají. A to, jak ta umělá inteligence pomáhá zbližovat člověka s počítačem, jak mu může pomáhat třeba handicapovaným a tak, protože Google má technologie, který se snaží napodobit to, jak člověk mluví, to, jak člověk vidí, to, jak člověk uvažuje, což jako je hrozně důležitá věc právě nejenom pro toho asistenta, který tady díky tomu se bude zlepšovat, ale třeba i pro nějaký jako budoucí roboty, kteří budou tady chodit mezi náma a uvažovat nebo pomáhat nám, protože dneska mají technologie právě, které dokážou rozpoznávat to, co se nachází na fotce. Tady tohle postupně pořád zlepšujou. A to, co na fotce viděl třeba algoritmus z roku 2014, tak je prostě úplně nesrovnatelně horší, než to, co jako vidí tam dneska, jo? Že popisuje vyšší detaily, prostě dokáže to z těch abstraktních pixelů, tak dokáže jako dát nějaký konkrétní informace, že tady se nachází prostě vlak na kolejích a na tom vlaku, tak sedí prostě int a drží ruce lízátko, jo? Tak prostě tady tohle, jo, už tohle ti dokáže říct. Nebo teďka testují nový model překladačů té službě Google Translate, která doteďka to vlastně fungovalo tak, že překlady se posuzovaly na základě frází nebo na základě jednotlivých slov, ale teďka už to posuzují na základě celých vět, jo. Takže ta věta už nebude tak uměle strojená, ale bude dávat větší smysl, což je jako zajímavý právě, protože Google se učí toho, jak ten jazyk funguje, nejenom, že nějak jako statisticky za sebe skládá slovíčka, tak jak by to asi mělo být, ale že prostě jakoby učí tu svou umělou inteligenci, jak ten jazyk funguje, jaká je ta jazykotvorba a tu semantiku. Takže chápe i ten, jako ten význam slov a to využívá třeba i pro hlasovou syntézu, takže prostě neustále zdokonaluje to, jak ten virtuální asistent mluví. Teďka už jako chystaj další generaci té syntézy hlasu, která už bude umět vyjadřovat emoce, umí tak jako mlaskat, nebo takový ty, jako ty zvuky, který dělá člověk u toho, že to bude jako přirozenější, že bude vzdychat, bude tu barvu hlasu moci nějakým způsobem měnit, jo, bude moci řvát, mluvit potichu, šeptat, jo, že to bude takový přirozenější, na tohle se fakt hrozně těším, protože už ta jako současná syntéza tak je jako na vysoký úrovni, že už to není jako takový robot, i když ten hlas vlastně vzniká jako roboticky, ale tady tohle bude ještě lepší, tak na tohle se fakt těším. Jo, anebo tam prostě neustále zlepšujou ten jejich knowledge graph, nebo databázi znalostí, znalostní graf, nevím, jak přesně se to jmenuje v češtině, je to prostě obrovská databáze informací, které jsou navzájem propojený a který slouží jako schránka nebo jako to úložiště odpovědí, který ti dávají ti asistenti nebo Google Now. Jo, že oni dokážou těm textům na internetu dávat nějaký smysl, chápou, o čem to je, takže když ty se zeptáš, prostě, jestli je starší Václav Klaus nebo Miloš Zeman, tak ti to řeknou, protože si vyhledají tyhle informace a zároveň chápou, na co ty se ptáš. Jo, a to, že teďka dokážou oni takhle propojit všechno se vším, tak prostě to je taky jako hrozně velká věc a myslím si, že Google tady právě v té umělé inteligenci, alespoň pro ty koncový spotřebitele, nebo pro ty služby pro koncový spotřebitele, takže asi je dneska nejdál. Apple do toho taky trošku fušuje, Microsoft samozřejmě taky, ale myslím si, že jako Google v tomhle je nejdál, nejenom po té technologické stránce, ale i po té stránce, že to dokáže rychle rozšířit i do dalších jazyků. Jo, že on zároveň právě pracuje na tom, aby to mělo nový funkce, ale aby se to dostávalo i dál, takže jako postupně to, co se naučí v angličtině, tak jde do španělštiny, francouzštiny, němčiny, čínštiny a třeba jednou do češtiny. Takže jako tohle se mi na tom Google líbí, no. To vlastně to bylo jako jediné, co mě na tý keynote tak zaujalo. Věc, která u nás jako nebude ještě hrozně dlouho, no. No takže Google vlastně potvrdil to, o čem jsme si nedávno povídali, když jsem já nebo ty jsme říkali, že takový ten hlavní trend, že kam se ty počítače třeba budou ubírat, je právě takový to, jako že ty počítače budou chytrý a budou na tebe reagovat a budou s tebou nějakým způsobem komunikovat třeba, tak skutečně se to jakoby děje a ty firmy na tom pracují, no. Především teda Google. Vtip je v tom, že dneska, když se řekne počítač, tak já si pořád představím jako takový to IBM PC, jo, máš monitor, máš tam nějakou krabici u toho, klávesnici, myš, tohle je pořád pro mě definice počítače nebo nějaký notebook, ale právě až se počítače moderní, jako mobil nebo právě hodinky, vlastně tohle všechno je vlastně svým způsobem počítač, tak až se tady tohle naučí právě pracovat s tou umělou inteligencí a s hlasovým rozpoznáváním a hlasovou syntézou, tak to budou počítače fakt už pro lidi, že ty lidi už se nebudou uvědomovat, že se baví s nějakým počítačem, ale já nevím, jestli mi rozumíš, že prostě vlastně no, ten počítač no, dostane no. takovou, že už nebude mít konkrétní tvar, že tím počítačem může být cokoliv. Jo, že ty řekneš hodinkám, ať ti se stříhá video, nebo ať ti protřídí fotky z dovolený, jo, a tady tohle bude umět, protože ty hodinky jenom zašlou někde signál někomu, ty ani nevíš, kde to bude se zpracovávat, kde to je uložený, jenom prostě dostaneš výsledek. To máš určitě pravdu. Plus bychom to celý mohli zasadit do kontextu, že Google se nějakým způsobem snaží vyrábět ty roboty, nebo píš Alphabet, ta firma nadřazená Google. Jo, ale ještě to nepropojuje. Jo, je... Ale vidíme tady jakoby ty dva směry, že jo, který v budoucnu se pravděpodobně propojí, že jo, tam to je jasný. Google, takový ten klasický Google, který známe, tak pracuje na těch umělých inteligencích, na té softwarové stránce, ale potom má právě takovou tu svoji armádu robotů založenou kolem Boston Dynamics a dalších firm japonských nebo amerických, právě který se starají o tu robotiku právě proto, aby ten pohyb robotů byl přirozený, aby tu jejich orientace v prostředí přirozeným, tak aby byla jako dobrá. Ale ještě ty dva směry ještě nepropojujou, jo? Takže ti jejich roboti neumí uvažovat, prostě starají se jenom o to, aby uměli chodit, ale nemají žádný jako rozhodovací tam věci v sobě. A je taky otázka, jestli tohle někdy propojí. No tak jako předpokládáme, že ano. Jo, tak. Ale zajímavá věc, tak nevím, jestli to byl ten Sundar Pichai nebo někdo jiný, ale četl jsem teďka nějaký článek, který se týkal těch jejich autonomních vozidel. Což je vlastně takový trošku propojení toho Google a těch robotů, jo, protože to máš auto, který řídí samo. Ale Google říkal, že nedělají samoředitelný auta, ale dělají řidiče. Jo, že ta jejich umělá inteligence není jako samoředitelný auto, ale že to je prostě řidič. Tohle. Jasně. No, tak to dává smysl. Takhle. To je taková jako zajímavá věta. Takže Google je řidič. Google, ano. Google bude řídit naše auta, domácnosti a asi všechno prakticky. Že? A to je neuvěřitelný, kolik on už toho o nás ví a kolik toho ještě o nás vidět bude. Jo. Já teda doufám, že mu vznikne nějaká konkurence, ať to bude kdokoliv, protože tohle je neudržitelný stav, aby jedna firma viděla všechno. Tak možná se zmocní světové nadvlády. Že? A vem si ty důsledky, pokud se něco stane. Nedávno jsme se o tom bavili, že třeba někdo přes, já nevím, nějaký Hangouts nebo něco sdílel, ne, prdlejs, někdo přes Google Drive sdílel nějaký porno nebo co to bylo, nebo nějaký jako autorsky chráněný materiály a ty filtry Google to zachytili a zablokovali mu účet, takže on najednou neměl přístup, protože Google prostě má jednotný účet, tak neměl přístup k mailu ani k těm ostatním souborům, jako k ničemu, vlastně k aplikacím, který měl nakoupený na Androidu. A právě když ty takhle budeš závislý na tom jednom ekosystému a něco se tam pokazí, nějak ti to třeba zablokují, ať už schválně nebo nějakým omylem, tak ty budeš nahranej úplně. To je ono, domino efekt. No, takže na druhou stranu jako je to zase pohodlný, že máš všechno na jednom místě a že to může být všechno takhle propojený a ten nějaký digitální asistent Google, tak tím, že on o tobě všechno ví, tak prostě může být lepší než cokoliv jinýho, protože ostatní služby o tobě nevědějí toho tolik. Tak to je jako je výhoda, ale fakt nevýhoda je to, že právě tento domino, jak říkáš, no. Takže teďka, pokud tomu chceme zabránit, tak jako používejme alternativní služby, dávejme šanci těm ostatním, aby mohl někdo vyrůst ještě jinačí a tomu Google dělat konkurenci, aby tady to fakt jako v budoucnu nebyl jenom Google, protože myslím si, že Microsoft tady z tohohle nějak jako couvá z těchto spotřebitelských věcí a Apple ten nebude nikdy tak velký asi, aby tomu Google mohl jako v globálu nějakým způsobem konkurovat. No já si myslím, že Google hned tak nějaká konkurence nevyroste. To si nedělám obavy. Ale ten Microsoft má šanci reálnou, podle mě. No takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně ještě bychom mohli krátce komentovat to, že Google se teda zaměřuje víc na ten hardware, jak jsme to naznačili na začátku. Trošku to můžeme připodobnit třeba k nějakým pokusům Microsoftu, který se taky vlastně jednu dobu pokoušel stát se takovým tím poskytovatelem hardwareu i služeb dohromady. Chtěl napodobit Apple. Pak mu to teda nějak nevyšlo úplně a speciálně na Dela, že jo, potom z tohohle toho začal velmi rychle couvat. Byť samozřejmě Microsoft hardware dělá, ale fakt ho dělá spíš jenom jako v omezený míře a dělá to jako ty vzorový zařízení a jde mu o to, aby se ostatní výrobci inspirovali. Tak Chceš nějak komentovat to, že Google možná se taky snaží připodobnit tomu Apple? Asi jo, ale každá z těch firm ovládá jinačí trh. Jo. Prostě Apple jde o to prodávat ten hardware a tady na tomhle vydělává, protože hlavní všechny peníze nebo většinu peněz má z toho, že prodává iPhony. Nejde tam vůbec o ten software, nebo primárně nejde o ten software, ale lidi si kupují iPhony a tady z toho Apple vydělává. Microsoft bude vždycky, nebo zatím teda vydělává z toho softwaru nebo z nějakých svých cloudů, který poskytuje firmám. A Google je tady pořád tou jako internetovou společností, která vydělává na reklamě. A všechny ty firmy se budou snažit proniknout do těch jinakších oblastí, ale myslím si, že uspět někde, kde už je tahle jako nějaká jinačí velká konkurence, tak je jako hrozně těžký. Jo. Vidíme to u Microsoftu, který i přes miliardy investovaný do vývoje mobilů a mobilních systémů, tak se mu pořád nedaří tady v tomhle uspět. Tak jako nevím, proč by Google měl tady uspět v tomhle, nevím. No ještě jako další věc je ta, že reakcí ostatních výrobců na to, když Microsoft začal dělat vlastní hardware, tak bylo to, že se naštvali a začali produkovat zařízení, jo, s konkurenčním systémem, že jo, Chromebooky třeba hodně potom začaly se objevovat. Takže potenciálně, když Google začne třeba dělat si ty svoje telefony nebo něco a bude to chtít rozjet ve velkým, tak tím jakoby taky může ublížit, že jo, těm vztahům s ostatníma výrobcema. No to je otázkou. Já myslím, že Samsung a spol, že budou pořád Google potřebovat, protože lidi chtějí Android a chtějí ty svoje aplikace a chtějí Google, googlovský vyhledávač a Google to má ve smlouvách tak ošetřený, že vlastně Samsung a ostatní nemají na výběr, že tak ten, třeba ten Android konkrétně budou muset pořád používat i to jeho vyhledávání. A o tom je teďka vlastně i ten spor v Evropské unii, kde Evropská komise vyšetřuje Google právě z toho, jestli nezneužívá dominantní postavení, že těm výrobcům nedává na vybranou, že vlastně musíš jako používat Android a musíš používat vyhledávač náš, protože jinak jako budeš out a tak, no. Jo, ale Samsung by třeba teoreticky mohl vytáhnout ten svůj Tizen slavný, že jo? To nejde, to nikdo nese používat vlastně Tizen nějaký. Jo, to může uspět prostě v těch nedůležitých zařízeních nebo nedůležitých těch jako nemobilních nebo nesmartfonových jako hodinky, jako televizory, pračky, já nevím co ještě, ale v mobilech prostě dneska už jako nikdo nic novýho nevymyslí. To je jako jasně, ale třeba by se to mohlo začít lámat, že jo, konečně. Jo. A s touhle myšlenkou bychom to asi měli ukončit. No rozhodně, už mluvíme tady hodinu a je hrozný. Tak za týden, čau. Čau.